Medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. X w jednej kratce, inaczej oddamy nieważny głos. Rozpoczyna się druga tura wyborów samorządowych. Prezydent Ukrainy dziękuje Amerykanom za wsparcie. Izba Reprezentantów przyjęła pakiet pomocy. Nie najlepsze prognozy na majówkę. Pogoda niewiele się poprawi. A rozpoczyna się druga tura wyborów samorządowych. Dogrywka jest w prawie 750 miastach i gminach. Prezydenta wybierają mieszkańcy m.in. Krakowa, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Torunia i Wrocławia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marcinak mówi, że większość kandydatów ubiegających się o stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta to mężczyźni. Kobiet jest tylko 20,59%. A mężczyzn prawie że 80, dokładnie 79,41. Średnia wieku kandydatów na włodarzy gmin wynosi niespełna 50 lat, dokładnie 49,79. Uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów Polaków. Do lokali wyborczych należy przyjść z dokumentem ze zdjęciem, by potwierdzić tożsamość. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówi, że wyborcy dostaną tylko jedną kartę do głosowania, na niej będą dwa nazwiska. Głos oddajemy stawiając jeden znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Jeśli postawimy znak X w obu kratkach przy nazwiskach obu kandydatów, bądź nie postawimy nigdzie znaku X, to taki głos będzie nieważny. Cisza wyborcza potrwa do końca głosowania, do 21:00, choć nie wszędzie odbywa się druga tura. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji na terenie całego kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiej Izbie Reprezentantów za przyjęcie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów. W wieczornym wystąpieniu wyraził nadzieję, że ustawa niedługo wejdzie w życie. Dziękuję każdemu, kto wsparł nasz pakiet. Ta decyzja pozwoli chronić życie. Dziękuję osobiście speakerowi Mike'owi Johnsonowi i wszystkim amerykańskim sercom, które, podobnie jak my na Ukrainie, czują, że rosyjskie zło nie może zwyciężyć. Mam nadzieję, że Senat szybko rozpatrzy pakiet i przekaże go prezydentowi Bidenowi. Obrona, wsparcie budżetu, pomoc dla gospodarki, ochrona granic oraz rozminowanie. To, jak pisze premier Ukrainy Denys Szmychal, zostaną przeznaczone środki, które Kijów dostanie od Stanów Zjednoczonych. Pentagon czeka już na przyjęcie ustawy dla Ukrainy, pomocowej dla Ukrainy przez Senat i podpisanie jej przez prezydenta, aby wysłać Kijowowi wsparcie, mówi amerykanista Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego. Jak dodaje, decyzje kongresmenów mogły mieć wpływ. Na decyzję mogły mieć wpływ ostatnie informacje amerykańskiego wywiadu o tym, że Ukraińcom kończy się amunicja. Pomoc przychodzi w ostatniej możliwej chwili. Jeżeli by pomoc nie przyszła, no to tak jak zresztą Johnson wymienił w pewnym momencie w trakcie swojego przemówienia, kiedy motywował swoją decyzję, Rosjanie prawdopodobnie zaczęliby eskalować tą wojnę poza Ukrainę, także być może w stosunku do państw natowskich. No Polska została tam wymieniona wręcz z nazwy. Prezydent Joe Biden pochwalił demokratów i republikanów za to, że zjednoczyli się, by uchwalić pakiet pomocy Ukrainie. Wezwał Senat do jak najszybszego przyjęcia dokumentu i przesłania mu do podpisu. Synoptycy na razie nie mają dobrych wieści dla osób, które planują urlop podczas majówki. Długoterminowe prognozy wskazują, że po cieplejszym kolejnym weekendzie wróci ochłodzenie, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Wydawałoby się, że już można by było cieszyć się piękną majówką. No niestety już z kolei na pierwszego i drugiego dnia maja modele pokazują jednak z powrotem ochłodzenie i temperatura maksymalna rzędu 10, miejscami 15 stopni w nocy. Akurat według tych prognoz jeszcze bez przymrozków, ale no niezbyt jednak wysoka wartość temperatury. Grzegorz Walijewski dodaje, że prognoza długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu i możliwe, że jeszcze coś się zmieni. Jaka pogoda czeka nas dziś, o tym po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. W studiu Norbert Michalak. Iga Świątek nie wygra po raz trzeci tenisowego turnieju w Stuttgarcie. Polka w półfinale uległa Jelenie Rybakinie, przegrywając w trzech setach 3-6, 6-4, 3-6. Dla Świątek to już czwarta w karierze porażka z reprezentantką Kazachstanu. Za to powody do zadowolenia może mieć Magdalinette, która awansowała do finału singla turnieju rozgrywanego na kortach ziemnych we francuskim Rouen. W półfinale Polka pokonała Ukrainkę Angelinę Kalininę 6-1, 4-6, 6-2. Bardzo się cieszę, no bo myślę, że to jest mój pierwszy kiedykolwiek finał na ziemi, na mączce. Tak więc to bardzo cieszy, że nawet na nawierzchni, na której mi nie szło aż tak dobrze jak na innych, udaje mi się dochodzić nawet w tym wieku tak daleko. Rywalką Linette w finale będzie Amerykanka Sloane Stephens. Początek finału około 13. W piłkarskiej ekstraklasie Jagiellonia Białystok po wygranym meczu w Lubinie z Zagłębiem 2-1 zbliżyła się do mistrzowskiego tytułu. Gole dla gości strzelił Norwek Christopher Hansen, a dla gospodarzy Hiszpan Juan Munoz. Szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec. Na początku mieliśmy oprócz bramki swoje szanse do strzelenia bramki, ale potem ten mecz kontrolowaliśmy troszkę w inny sposób niż zawsze. Mieliśmy mniej piłkę, a Zagłębie dochodziło do głosu. Uważam, że zagrało naprawdę dobre spotkanie i zmusiło nas do działań w obronie. Hansi strzela dwie bramki i prowadzi nas z całym zespołem do zwycięstwa w tym meczu. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń Szczecin sprawiła swoim kibicom niemiłą niespodziankę, przegrywając z Piastem Gliwice 0-2, a Ruch Chorzów uległ Widzewowi Łódź 2-3. W tym meczu na Stadionie Śląskim padł rekord frekwencji. Spotkanie obejrzało ponad 50 tysięcy kibiców. W tabeli prowadzi Jagiellonia przed Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań. Pierwszy raz zagrają w finale, mowa o siatkarzach Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy w rewanżowym meczu półfinałowym Plus Ligi pokonali Projekt Warszawa 3-1. Rywalem zespołu z Zawiercia w meczu o tytuł będzie Jastrzębski Węgiel. Tylko na zachodzie można spodziewać się słońca, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie, w centrum i na krańcach południowych także deszczu ze śniegiem, na wschodzie możliwe burze z gradem lub krupą śnieżną. Termometry pokażą 3 stopnie nad morzem, 7 w centrum i na zachodzie, do 12 stopni na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. W minionej godzinie z Marcinem Styczniem przypominaliśmy Ernesta Bryla, który zmarł miesiąc temu, 16 marca. Za nami również premierowy utwór Odprowadzam naszą młodość. To też jeszcze tekst Ernesta Bryla podarowany Marcinowi na płytę Szyfr. No a czy w tej godzinie będziemy mówić do Państwa, do siebie nawzajem, szyfrem? Sprawdźmy. Dramatyczny los u szyfr. Odkrywam, odkrywam doświadczenia zamiast liczb. Zdobywam, zdobywam namiętności, ślepy zryw. Do przodu, do przodu. Tyle dalej, tyle znikł. Duch głodu ukojenie na skinie nie potrwa chwilę, dwie. Nie nakarmisz się złudzeniem, bo wciąż więcej chcesz. Dramatyczny los u szyfr. Zagadka, zagadka. Doświadczenia zamiast liczb. Znienacka, znienacka. Namiętności ślepy zryw. Podnieca, podnieca. Wczoraj Wczoraj radość, dzisiaj krzyk. To nie tak, to nie tak. Ukojenie na skinienie nie chcę dzisiaj przyjść. Chociaż tęsknisz za złudzeniem, musisz dalej iść. Ukojenie na skinienie nie chcę dzisiaj przyjść. Chociaż tęsknisz za złudzeniem, musisz dalej iść. Bo dramatyczny los u szyfru nie zniknie, nie zniknie. Doświadczenia zamiast liczb przywykniesz, przywykniesz. Namiętności ślepy zryw. A skądże niech ktoś węzeł naszych krzywd rozwiąże, rozwiąże. Ukojenie na skinienie już nie znaczy nic. Nie nakarmi się złudzeniem ten, kto poznał szyfr. Ukojenie na skinienie już nie znaczy nic. Nie nakarmi się złudzeniem ten, kto poznał szyfr. Ukojenie na skinienie już nie znaczy nic. Nie nakarmi się złudzeniem ten, kto poznał szyfr. Poznał szyfr. To jaki jest ten szyfr? Muzyka i słowa Marcin Styczeń, no tytułowy utwór. Nie wiem, czy ja mogę to zdradzać. Ale trochę zdradzić. Niech państwo sobie sami odpowiedzą na pytanie. Ten, kto go poznał, to wie. Szyfrem. Tak. Ja myślę, że jest to w jakimś sensie szyfr do serca, bo my często to serce staramy się karmić namiastkami, o, takimi erzacami. A ono potrzebuje, tak mówiąc już wprost, miłości. I trochę tak jest. Jak kto poznał ten szyfr, to wie. Ale no, czasami a ja mam wrażenie, że teraz z Ernestem trochę mówisz. No, wiesz, to nie da się inaczej. Jak się z Ernestem pracowało przez tyle lat, 15 lat, to nie da się nie mówić. Ale on by mnie, on zawsze przestrzegał przed tym, żeby mówić wszystko na temat piosenki, czy na temat tekstu wiersza. Ja już się tego nauczyłem. Wspominałaś tą Madonnę od Popa Prańców, czyli piosenkę, którą napisałem dla Małgosi. Tak. Ja, Bryl, tak, czyli żony Ernesta Bryla, i ona jest jedną z tych popularnych piosenek, która już krąży i ona żyje z własnym życiem. Z jednej strony śpiewają tę piosenkę gdzieś tam w różnych schroniskach, ale ona trafiła też na pielgrzymki i ja się teraz zastanawiam, czy ja mam mówić ją, mówić o tym na koncertach, że napisałem ją dla małżonki Ernesta Bryla, czy nie, bo kiedyś podszedł do mnie ksiądz i mówi, niech pan tego nigdy więcej nie mówi, to jest piosenka o Matce Boskiej. I teraz wiesz, jak ja tutaj powiem, o czym jest szyfr, jak ja go pisałem, to ja potem odbieram... okaże się. Tak, tak, a ludziom odbieram przyjemność interpretacji. Zobacz, jak to wszystko żyje własnym życiem. Tak, tak. To nie wiem, czy nie należałoby się bać, no, to nasze audycje i rozmowy o piosenkach. To... Tak, ale oczywiście troszkę się zrzymam, bo ten szyfr jest wielowymiarowy. Jest to tytuł, który trochę oznacza tajemnicę. W tym przypadku tej płyty przede wszystkim, tak sobie myślę, że nazwałem tak tę piosenkę z uwagi na to, że sens tej płyty się przede mną odkrywał. No tak, właśnie, ty napisałeś i mówiłeś mi, że bardzo długo szukałeś klucza do tej płyty i ta płyta była wielką niewiadomą. Niewiadomą z uwagi też na to, że ja tak jak wcześniej rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie, kiedy na przykład pracowałem z Ernestem Brylem na gotowych tekstach, to ja wybierając takie, a nie inne teksty, to już wiedziałem, o czym będzie płyta. A kiedy zaczynałem to teraz, jak właśnie mamy tę płytę szyfr, zaczynałem ją tworzyć od muzyki, od rytmu. Najpierw był rytm, później harmonia muzyczna, melodia i dopiero do tej melodii był tworzony tekst. To ten sens płyty rodził się jakby w odwrotnej kolejności. I bałem się trochę tego, no bo mówię, no może wyjść różnie. A okazało się, że jednak to wszystko ma wspólny mianownik, ale on się tak odkrywał trochę jak karty przede mną. Właśnie ten szyfr jest trochę taki, że ja dopiero jak wszystkie... Znajdujesz te liczby po kolei. Tak, tak, tak. Dopiero te piosenki, jak się odkryły wszystkie, no bo ja też czekałem na te teksty. To jest też płyta, gdzie są tylko 4 moje teksty, a 10 tekstów jest innych autorów. Jest Szymon Babuchowski, poeta, także pieśniarz, ale poeta, dziennikarz. Przez Ernesta Bryla, skoro już przywołujemy, bardzo ceniony poeta młodego pokolenia. Mówił, że z młodego, no przecież on jest z mojego pokolenia, ale dla Ernesta to wszystko było młode pokolenie, no 40-parolatek. Twierdził, że z tego pokolenia właśnie jest bardzo ciekawym poetą metafizycznym, jak to jest takie. Szymon Babuchowski, fantastyczny, skromny człowiek, piszący świetne teksty, ale ja nie mogłam się powstrzymać, żeby zaraz jako drugi utwór nie zaprezentować słuchaczom twojej piosenki z tekstem Aleksandry Bacińskiej. O, tak, bardzo, bardzo pozdrawiamy panią Olę. Nieprawdopodobne teksty. I wyczucie, to, że się pojawiła autorka tekstów na tej płycie, to spowodowało, że się pojawiła ta kobieca miękkość, wrażliwość. Oczywiście też mamy kunszt poetycki niesamowity, ale ona przełamała, bo wspomnijmy jeszcze, są teksty moje, są teksty Szymona Babuchowskiego, Roberta Kasprzyckiego i jest ten tekst jeden Ernesta Bryla. Można powiedzieć, że no, dominuje ten męski punkt widzenia. I jest to przełamanie, które wprowadziła Aleksandra Bacińska i to jest po prostu dla mnie odkrycie, bo ja też śpiewając jej teksty, no siebie inaczej zaczynam rozumieć. Nie ma to jak kobiece spojrzenie. To na początku było słowo czy rytm? Na początku był rytm, moim zdaniem, ale ciągle wierzę, że słowo. Potrzebny jest chmur kompas, co wiedzie tam, gdzie spojrzeń kres, znajomy gest i wiara, że jest gdzieś tych parę nut zwykły wiersz. Dobrze mieć skrzydła, gdy się chce lecieć przed siebie, lecieć gdzie? Dłonie i włosy, skóry niedosyt, która wciąż pachnie snem, która wciąż pachnie snem. Potrzebne są i dźwięki, i słowa te, do których jest tak blisko, by znów można w nich schować twarz i pamiętać, że dobrze mieć skrzydła, gdy się chce lecieć przed siebie, lecieć gdzie? Dłonie i włosy, która wciąż pachnie snem, która wciąż pachnie snem, która wciąż pachnie snem, która wciąż pachnie snem, która wciąż pachnie snem. dobrze mieć skrzydła to utwór z najnowszej płyty premierowej, Marcinie. Premierowy, tak, dzisiaj premiera. Powiedzieć na pewno. Dzisiaj premiera o godzinie 18:00, Służewski Dom Kultury. O tym jeszcze powiemy, u nas też premiera w Trójce. Płyta Szyfr, dobrze mieć skrzydła to słowa Aleksandry Bacińskiej, którą już przywołaliśmy, tak. I muzyka. Muzyka Tomasza Fajfera i moja wspólna. Na tej płycie są też dwie nasze współkompozycje. Tomasz Fajfer, gitarzysta, multiinstrumentalista, jak się okazuje na tej płycie, to jemu zawdzięczam to finalne brzmienie tej płyty, bo tworzyliśmy tę płytę w swoich studiach, ja w swoim, Tomasz Fajfer w swoim. No i tutaj poza tym, że on prezentuje się jako fantastyczny gitarzysta, to także aranżer na tej płycie zagrał też na innych instrumentach, na banjo, na mandolinach, no na instrumentach klawiszowych, no jakby wszystkie prawie instrumenty, które słyszymy tutaj, wykreował Tomasz Fajfer. Ja zawsze pracowałem z dobrymi gitarzystami. Jak pamiętasz płytę Zbieg, aranżował Jacek Wąsowski. Tak. Zawsze pracuję z gitarzystami, bo ja myślę gitarowo i szukam zdolnego gitarzysty, który te moje piosenki wzbogaci o ciekawe partie gitarowe. I tutaj też chciałem, żeby ta płyta z jednej strony miała taki folkowy klimat, a z drugiej strony nie tylko, bo Tomasz doskonale też gra na gitarach elektrycznych. No i w tej pierwszej piosence to mieliśmy klimat rockowy praktycznie, w szyfrze, ale jest też bluesowo-rockowy. My będziemy się zbliżać i do irlandzkiego, i trochę tak pomiędzy Montaną a Irlandią? Irlandią, tak. To szeroki rozstrzał, ale jednak patrząc też na zdjęcia, czyli zdjęcia twoje w tych koszulach takich... Kantrowych? Z westernu. Tak, nie tak. Mówię, ja lubię, ja jakoś... Wiesz, to jest ciekawe, że ja nie gram typowego country, ale od czasu do czasu się, że tak, pobrzmiewam czasami. Jakoś jest mi blisko do tej stylistyki. Ona czasami w Polsce jest wyśmiewana, ale naprawdę ta rasowa, taka stylowa muzyka country jest niezwykle trudna, wymagająca. Dość powiedzieć, że Mark Knopfler powiedział, że najwięcej mu dało granie country i te wszystkie zagrywki, które słyszymy w jego muzyce, to tak naprawdę wyniósł z tego takiego grania palcami właśnie country. Nauczyłeś się tańczyć country? Jeszcze nie. To ale przede mną. Buty już masz. Ale buty mam i byłem nawet kiedyś, jak w Stanach Zjednoczonych bywałem na koncertach, to poszedłem do takiego klubu, żeby zobaczyć, jak oni tańczą. Aha. I to jest niesamowita atmosfera. I to są ludzie w różnym wieku, młodsi, starsi, i jest coś fajnego w tym wspólnym tańcu. Dobrze mieć skrzydła. Tak. A jak smakuje smog? A to jest z kolei piosenka, pijesz do piosenki, którą napisał dla mnie Robert Kasprzycki, mój starszy, uzdolniony kolega, którego podziwiałem jeszcze jako nastolatek, bo to pokolenie właśnie Robert Kasprzycki, Janusz Radek, Basia Stępniak-Wilk, starsi ode mnie tak o pół pokolenia. Kiedy ja zaczynałem jako 16-latek w swoim rodzinnym mieście Olkuszu, to oni już w Krakowie mieli kabaret literacki Zielone Szkiełko. Ja tam przyjeżdżałem nawet, żeby ich podglądać. I pamiętam, że jak na studenckim festiwalu występowałem, to nawet jako gość wystąpiłem tam raz czy dwa. Więc oni byli dla mnie już wtedy idolami. Wtedy Robert Kasprzycki wydał tą swoją wspaniałą płytę Niebo do wynajęcia. Więc teraz, kiedy szukałem właśnie autorów tekstów, napisałem do Roberta, czy by nie napisał dla mnie kilku tekstów do muzyki właśnie. I napisał. I tutaj, co ciekawe, on bardziej świadomie bądź nieświadomie, ale myślę, że bardziej świadomie, bo wie, że ja pochodzę z Olkusza, zresztą w moich stronach też koncertował. Napisał piosenkę, która jest takim powrotem do miasta dzieciństwa, którego już nie ma trochę, bo ja wracam, to ta piosenka rozpoczyna się słowami: nie rozpoznaję prawie nic, chociaż niedawno byłem tam, budynek naszej szkoły i park bez liści goły. Tego akurat Robert Kasprzycki nie mógł wiedzieć, ale park w moim mieście się zmienił. Była rewitalizacja, wycięli stary park, jest nowy stadion i tak dalej. I rzeczywiście ja tego miasta trochę nie poznaję, więc ono jest jakby moje, ale nie moje. Zresztą nie mieszkam tam od 97 roku, ale wracam oczywiście od odwiedzając rodziców. I jest to taka nostalgiczna podróż do tego miasta swojego dzieciństwa. Trochę smutno? Trochę smutno, ale też ten smog to... No ten srebrny smog, srebrny jest szron, a smog jest smogu smak. No, miasto jednak kiedyś niezwykle przemysłowe, tak? Dookoła nas to po prostu tu jakaś siarkownia, tu elektrownia. Teraz się śmieję, jak ja słyszę o smogu gdzieś w Warszawie, bo ja to smog pamiętam dzieciństwa właśnie ten smogu smak. Teraz to już go w ogóle nie ma. A ten srebrny szron, który patyną okrył miasto, to jest kolejne nawiązanie do nazwy mojego miasta, bo Olkusz nazywany był srebrnym miastem, dlatego że były tam kopalnie srebra. Tyle mogę powiedzieć. Dało się czasami znaleźć jakąś grudkę srebra? No, gdybym, nie szukaliście. Nie, te potem już za moich czasów to już były tam tylko kopalnie cynku i ołowiu, ale no już się srebro chyba skończyło. Proszę bardzo. Tak. No to słuchamy. Smogu smak. Nie rozpoznaję prawie nic, chociaż niedawno byłem tam. Budynek naszej szkoły i park bez liści goły, obce tak. Nie rozpoznaję tamtych słów, które mówiłem kiedyś ci. U zbiegu czterech ulic, gdzie biegłem cię przytulić pierwszy raz. Płyń, gdzie się zatrzymał czas. Płyń, gdzie zawsze świateł blask. Wzrusza mnie, choć czuję w ustach smogu smak. Leniwie płyną dni, zwłaszcza gdy w maju pada śnieg. Chodnik na rynku mokry, miasto patyną okrył srebrny szron. Znowu na dworcu sina mgła, zaciera ślady moich stóp. Jakby mnie tu nie było, jakby tu żadna miłość stała się. Płyń, gdzie się zatrzymał czas. Płyń, gdzie zawsze świateł blask. Wzrusza mnie, choć czuję w ustach smogu smak. Płyń, gdzie się zatrzymał czas. Płyń, gdzie zawsze świateł blask. Wzrusza mnie, choć czuję w ustach smogu smak. Gdzie się zatrzymał czas, płyn, gdzie zawsze świateł blask. Wzrusza mnie, choć czuję w ustach smogu smak. Płyn, gdzie się zatrzymał czas, płyn, gdzie zawsze świateł blask. Wzrusza mnie, choć czuję w ustach smogu smogu smak. Marcin Styczeń, Robert Kasprzycki z płyty premierowej Marcina zatytułowanej Szyfr. Jeździsz na koncerty, oglądasz ten świat, żyjesz tu w tym pędzie i czasami myślisz sobie, a rzucić to wszystko i wrócić w rodzinne strony. To szczególnie jak jestem gdzieś na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, bo przecież Olkusz jest tak położony i są takie piękne dolinki podkrakowskie, Dolina Będkowska albo gdzieś okolice Ojcowa, to oczywiście trochę tęsknię za tym krajobrazem, szczególnie jesienią, kiedy są te przepiękne kolory. Ale chyba już wzrosłem w tę Warszawę. Na początku się, tak jak tylko przyjechałem tutaj na studia w 97 roku, to tak się nie mogłem odnaleźć. No to byłem jednak chłopcem z małego miasta. A teraz już jak, to już 20, ile to już lat? 27. No matko, a to już czuję się. Na czym się łapiesz, że to jest twoje miasto? Warszawa? W jakich sytuacjach? Wiesz co, to jest najczęściej jak wracam w nocy, bo to jest powrót z koncertów, to jest często okolice północy albo i po północy i wracam i widzę te rozświetlone ulice. Już wjazd do Warszawy często jest taki właśnie, jak ja to lubię, te szerokie ulice, światła i ja mówię, o! Jestem w domu. Jestem w domu, tak. To jest ten moment. A szczególnie jak się wspaniale po Warszawie jeździ nocą, nie ma korków i tak po prostu wjeżdżam do Warszawy. Nie, to jest moje miasto. A zdarza się Klarci, że czeka? Nie. To niemożliwe. O takiej porze to ona głęboko śpi. Była już na koncercie? Była kiedyś. Potem ta pandemia to tak wszystko nam pozmieniała. A teraz będzie. I nawet tutaj dostałem przed chwilą SMS-a, że w pierwszym rzędzie musi mieć miejsce. No oczywiście. A kiedyś planujesz, że wejdzie na scenę i będzie z tobą śpiewała? Nie wiem. To jest tak, że ja też dzieci jakoś nie mam jakichś takich ciągot w stronę chyba... Chronisz je trochę? Może chronię, ale może to też wynika z tego, no, że ja nie mam jakichś wielkich tradycji muzycznych w rodzinie i mnie rodzice do tego grania nie przymuszali. I sam zapragnąłem się uczyć, grać na gitarze, śpiewać i później rodzice to wspierali, ale ta taka świadoma decyzja u mnie dopiero zapadła w wieku 12 lat, że ja chcę grać, uczyć się grać na gitarze, więc nie mam w tej chwili takiej presji, że koniecznie szkoła muzyczna i tak dalej, jak moi niektórzy koledzy muzycy, to się samo wyklaruje. Z jednej strony może byłoby dobrze mieć tą bazę tak zwaną muzyczną, a z drugiej strony często dla dziecka szkoła normalna plus jeszcze szkoła muzyczna, no to staje się przykrym obowiązkiem. No i... szkoła normalna staje się przykrym obowiązkiem, więc to z własnego właśnie, doświadczenia. A co dopiero druga jeszcze, tak? Jeżeli to... Nie, to właśnie szkoła muzyczna jest tą przyjemnością, a szkoła normalna staje się przykrym obowiązkiem. Różnie to bywa. Znam opowieści takie, które niestety są dość traumatyczne, więc jest różnie. Dla jednych to jest przygoda, dla nikt innych przykry obowiązek. Ja myślę, że no muzyka no musi być pasją. Jeżeli nie jest pasją, to szkoda to robić. Będziesz zaborczym tatą? Nie. Będą robić, co będą chciały? Nie. To jest różnica kwestia. Zaborczy to niekoniecznie nie stawiający granic. No, to z tym stawianiem granic mam troszkę problem, ale wiem, że bez tego się nie da wychować dzieci. A o czym jest nasercowa piosenka? O! Tak mi się skojarzyło. A teraz? Tak. Kolejna Aleksandra Bacińska. Tak, to jest też bardzo, bardzo... Właśnie wydawało mi się, że napisałem taką bardzo prostą piosenkę, która była w muzycznym takim anturażu, tak, tutaj te bębny takie bardziej rockowe, samo granie bardziej szantowe na gitarze i tak naprawdę do końca nie wiedziałem. I właśnie to ciągnęło trochę w stronę takiego szantowego jakiegoś klimatu. I nagle Aleksandra Bacińska przysyła tekst, który właśnie jest z tym sercem. Dopóki się o ciebie bije, dopóki się potrafi bić. Świetny tekst. Prawda? Świetne to nie jest. To słowo od Ernesta dostałabym po głowie. To jest istota dobrze napisanej piosenki, że ona jest prosta, a jednocześnie tak głęboka. I to o coś jest... w niej chodzi. Tak. No to śpiewamy na sercową piosenkę. Tam, gdzie prowadzą nogi, ciągną ręce, najprostszą drogą śmiało iść. Dopóki bije się o ciebie serce, dopóki jeszcze chce się bić. Bo w każdym takcie, takcie, takcie, takcie, takcie, takcie prowadzi. Przejść potrafisz, trafisz, trafisz, trafisz, trafisz tam, gdzie chcesz. Dopóki się o ciebie bije, dopóki ciągle jeszcze bić się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki jeszcze wciąż bić mu się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki ciągle jeszcze bić się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki jeszcze wciąż bić mu się chce. I cienie znikających słów dogonisz, i zdań przerwanych dalszy ciąg. Na wyciągnięcie obu twoich dłoni, na wyciągnięcie obu rąk. Bo w każdym takcie, takcie, takcie, takcie, takcie, takcie prowadzi. Że iść potrafisz, trafisz, trafisz, trafisz, trafisz tam, gdzie chcesz. Dopóki się o ciebie bije, dopóki ciągle jeszcze bić się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki jeszcze wciąż bić mu się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki ciągle jeszcze bić się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki jeszcze wciąż bić mu się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki się potrafi bić. Dopóki się o ciebie bije, dopóki się potrafi bić. Dopóki się o ciebie bije, dopóki ciągle jeszcze bić się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki jeszcze wciąż bić mu się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki ciągle jeszcze bić się chce. Dopóki się o ciebie bije, dopóki jeszcze wciąż bić mu się chce. Na sercowa piosenka Marcin Styczeń i Aleksandra Bacińska. Słów jeszcze o tej fantastycznej tekściarze. Tak, Aleksandra Bacińska jest polonistką. Tekściarce, tak. Pracuje w jednej ze szkół w Wąbrzeźnie. Pozdrawiamy Olu serdecznie, ale oprócz tego, że jest wspaniałą polonistką, wspaniałą autorką tekstów, ona jeszcze uczy resuscytacji. Resuscytacja. Tak. I powiedziała mi, że ja już jej tę piosenkę wysyłałem w takiej wersji demo wcześniej i ona puściła uczniom na zajęciach, bo oni, okazuje się, że ona jest dokładnie w tempie 120, czyli jak się robi w resuscytacji i oni po prostu sobie do tej piosenki ćwiczyli. No i mamy podwójne dno na sercowej piosenki. Tak, to jest jeszcze to. A do tego jeszcze piosenka miała być trochę szantowa, wyszła bardziej westernowa i tu mi się przypomina powiedzenie mojego kapitana. Są dwie piękne rzeczy na świecie. Łódź pod żaglami i kobieta w galopie. To namawiają mnie też na płytę, że powinienem właśnie z uwagi na, to, na barwę swojego głosu, ale też na ten styl taki, że powinienem nagrać płytę z piosenkami Johnny'ego Cash'a, bo że nagrałem, to, że nagrałem Coena to okej, ale że Johnny Cash byłby bliższy mojej ekspresji, więc może jeszcze kiedyś będzie Johnny Cash. A wszystko zaczęło się od rytmu. Ja chcę wrócić jeszcze do tego rytmu w twoich piosenkach, bo to po raz pierwszy był rytm, była muzyka i do niego napisanie słów jest kompletnie czymś innym. Czymś innym to jest dla mnie, to jest może dla niektórych muzyków może być zaskakujące, co ja mówię, bo z tego co wiem, w muzyce rozrywkowej, w muzyce popowej to jest standard, że tekst powstaje na końcu. Ale to w muzyce popowej. Tak. Natomiast w piosence poetyckiej generalnie zaczyna się od tekstu. Nawet Staszek Sojka w jednym z wywiadów powiedział, że jeżeli nie ma dobrego tekstu, to dobra piosenka nie powstanie. No i ja generalnie przez lata stałem na takim stanowisku, a z drugiej strony w pandemii było więcej czasu. Ja siedziałem w tym swoim domowym studiu i zacząłem się trochę tak bawić. Okazuje się, że no, dzisiaj są możliwości bardzo duże. Miałem różne takie gotowe rytmy, albo układałem sobie te rytmy i zacząłem do tych gotowych rytmów po prostu tworzyć muzykę. I tej muzyki naprawdę mam sporo, ale nie miałem do tego tekstu. I zauważyłem sam po sobie, że wcale nie jest mi tak łatwo napisać swój tekst do tego gotowego rytmu. Nie wiem, czy to jest kwestia, jakoś bałem się, że natychmiast popadam w jakiś banał. Bo wiadomo, mam jakiś rytm i pierwsze skojarzenie, które nam czasami do głowy wpadnie, no nie jest tym najlepszym. Różnie bywa. No różnie. I różnie bywa. I potem trudno, jak się już to człowiek do czegoś przyzwyczai, trudno z tego uciec, z tych jakichś swoich pierwszych skojarzeń. Dlatego tutaj naprawdę trzeba wyjątkowego doświadczenia, praktyki, żeby napisać dobry, poetycki tekst do gotowej muzyki i ci koledzy, koleżanki, to koleżanka, no wywiązali się z tego fantastycznie. Tak, były jakieś zmiany, tekst jednak chciałeś, żeby był dopasowany do muzyki, bo następował konflikt operowy między dyrygentem a reżyserem. Reżyserowi trochę przeszkadzała muzyka, a dyrygent twierdził, że muzyka jest najważniejsza. No tutaj muszę powiedzieć, że jak miałem jakiś problem i w jakimś tekście Szymona Babuchowskiego, czy w tekście Oli Bacińskiej, to jak tylko sygnalizowałem i mówiłem dokładnie, jaki wers, co mi nie pasuje, to oni natychmiast byli w stanie to poprawić. Mhm. I to jest też przykład zawodostwa, takiego podejścia do tematu, takiego no, niezwykle warsztatowego, ale też bez uszczerbku dla treści, dla sensu, ale wiedzieli, że tutaj no, ta muzyka ma pierwszeństwo i to oni jakby się muszą wpasować w tę muzykę. Nie oni pierwsi napisali tekst, tylko oni się wpasowują. I no mówię, że egzamin zdali celująco. I ja jestem zaskoczony, że bez tej takiej pierwszej jakiejś gotowej koncepcji ta płyta się ułożyła. Bo to jest trochę, zaczęło się od huśtawki, czyli tych tekstów Szymona Babuchowskiego, które są takie bardzo dobre muzycznie też, ale też opowiadają o takim byciu trochę tu, trochę tam. Huśtaniu się pomiędzy, więc to ten kierunek jest właśnie taki, że to trochę nie wiem, kim jestem, trochę nie wiem, gdzie jestem, dokąd zmierzam i później jakoś tak właśnie nas prowadzi w stronę pewnego, jakby to powiedzieć... Rozwiązania, ale nie, bardziej zintegrowania, o tego słowa jako takiego zintegrowania i podążania w stronę serca. To 12 płyta? 12 i też niektórzy są zaskoczeni, że to dużo. Ja też tak myślę, ale jak patrzę na dorobek Ernesta Bryla, też Małgosia mi powiedziała, że żona Ernesta Bryla powiedziała mi, że jeszcze gdzieś tam w jakichś magazynach są jego rzeczy tam z lat, nie wiem, 50., 60., które też wymagają teraz, bo będzie tworzone wielkie archiwum Ernesta Bryla. Jak sobie pomyślałem, ile ten wielki człowiek stworzył, to te moje 12 płyt to jest tak naprawdę początek, erzac. Ale z drugiej strony, no nie mogę powiedzieć, że marnowałem te czasy i najbardziej owocna była ta współpraca z Ernestem Brylem, bo z tych 12 to 5 stworzonych wspólnie z nim. Przyznam się, że nie patrzyłam na autora tekstu, jak wybierałam piosenki. Wybierałam po prostu po intuicji. Tak. Wyszło mi na to, że wybierałam kierując się kobiecą intuicją. Nic na to nie poradzę. Kolejny utwór, który zaprezentujemy Państwu, nosi tytuł Chodź. Bardzo się cieszę. W nutach snuje mgła, wino nosi płaszcz ze szkła, cisza swoje miejsce ma między zdaniem a kropką. Tuli się do szyby liść, dobra pora, żeby wyjść. Sama się odnajdzie dziś, ciepła ziemia pod stopą. Chodź zobaczyć to, chodź za rogiem noc, chodź. Ze zmęczenia pada deszcz, znowu chciał na scenę wnieść parapetu bębenek. Struny pod palcami drżą, tyle jeszcze wygrać chcą. Kocha słucha się w tonacji ton. Zwrotka tańczy z refrenem, chodź zobaczyć to, chodź zobaczyć to. Pierwszy po latach duet, tamten kobiecy głos. Tak, Helena Adwent. To myślę, że tu te wrażliwości kobiece musiały się też uwypuklić. Z jednej strony ten w tekście Oli Bacińskiej, z drugiej strony te tutaj głosy, które pięknie wyśpiewała Helena Adwent. I piękny walc, walczyk. Walczyk, tak, od tego się zaczęło. Najpierw właśnie ten rytm, potem rytm nastroił mnie do tego fajnego pochodu gitarowego. Później melodia powstała i Ola Bacińska, która napisała ten piękny, poetycki tekst. To wino, które nosi płaszcz ze szkła. Niebywałe zupełnie. I ten deszcz, który nosi ten parapetu bębenek. Tak, i wydawałoby się, że to są takie oczywiste skojarzenia, a jednak niby wszystko jest oczywiste, ale ubrać to w słowa, takie tak. Słowa, taki czysty, tak, taki to, dzięki temu mamy taki czysty zachwyt nad chwilą, która trwa. O. I to taki delikatny element kobiecy i męski. To teraz powinnam się ciebie zapytać, ile w tobie tego pierwiastka męskiego i kobiecego? Nie wiem, to terapii nie róbmy teraz, bo to się troszkę... Na scenie. Psychoanaliza by troszkę tak, nam wyszła. Trąci to psychoanalizą. A ja nawet podejrzewam, nie wiem nawet, jak to jest dokładnie, ale myślę, że tego pierwiastka trochę muszę mieć kobiecego. Jeżeli byśmy oczywiście zakładali, że wrażliwość jest kobieca, nie wiem jak to jest, ale mówi się, że artyści mają trochę tego pierwiastka kobiecego więcej, ale nie badałem, nie wiem jak to zbadać w ogóle, czy są jakieś, podejrzewam, że są jakieś narzędzia, które mogłyby to zbadać, ale nie robiłem sobie tego rodzaju testów. No to nie róbmy na razie takich testów, niech testem będzie po prostu koncert i spotkanie ze słuchaczami. Czego ty się nauczyłeś po tylu latach? Nauczyłem się, że nie można w kółko robić tego samego i starałem się właśnie tym razem też pójść taką drogą nową dla siebie, bo nie ma chyba z tych 12 płyty, która brzmi tak samo, która była nagrywana w ten sam sposób. Pamiętam, że płytę Brylowanie w 2009 roku nagrywaliśmy tutaj no prawie na setkę, w sensie, że wszyscy naraz w studiu Agnieszki Osieckiej. Tam były jakieś niewielkie dogrywki, a tę płytę ostatnią tworzyliśmy w swoich prywatnych studiach. I można powiedzieć, że ją produkowaliśmy, tutaj oczywiście z naciskiem na to, że Tomek Pfeiffer produkował. To jest jedna rzecz, że nie można się trzymać kurczowo jednego sposobu w ogóle pracy, czyli że trzeba być otwartym na to, nie bać się tych nowości, eksperymentów. Nawet jak nie wyjdzie, no to co, nie wyjdzie. No. Dla mnie też tworzenie piosenek też odkryłem na nowo, że nie muszę koniecznie trzymać się tego sposobu pisania do poezji, czy do wiersza, czy do swojego tekstu, tylko mogę tworzyć te piosenki w zupełnie inny sposób. I że nie ma jednego patentu na to i czasami no, trzeba poszukać tej kreatywności, jak nie idzie z tej strony, to może z innej. Aha, no i też otwartości na innych ludzi się nauczyłem, bo no trochę... No właśnie o to chciałam się bo zapytać. Trochę byłem taki sobie sam sterem z żeglarzem okrętem. Pamiętam, jak kiedyś powiedziałeś, ja nie lubię, jak mówi mi się, co mam robić. Tak, i tutaj cały czas jest to we mnie, że jednak jestem tą Zosią Samosią, ale coraz bardziej się otwieram, no nawet na te teksty, tak? No tutaj dawałem muzykę i okazało się, że oni też wiedzieli, no, że piszą dla mnie, dla mojej muzyki, ale dali też kawałek siebie w tych tekstach. Poszerzam to pole wrażliwości muzycznej, tego pole swojego przekazu, które może trafić też jeszcze do innych ludzi, nie tylko do tych, którzy do tej pory mnie słuchali, ale także o troszkę może innej wrażliwości. Cywilna płyta, taka trochę. może tak, ale cieszę, że tak jak mówisz, że trochę tam słychać tej Irlandii, ale jest ta Ameryka właśnie, ta preria, czy jak mówisz, o, Montana, czy blues rockowe takie, czy kantrowe zagrywki, gdzieś one pobrzmiewają w tej muzyce, w tej aranżacji, co mnie bardzo cieszy. A analizowałeś trochę ten obecny świat piosenki polskiej. My mamy, ja ze swojej perspektywy patrząc, mam wrażenie, że mamy problem. Piosenka polska w pewnym sensie jest w kryzysie, że nie ma równowagi między muzyką a słowem. Pewnie nie musi być zawsze ta równowaga, ale jakby słowo było w kryzysie. No właśnie, też nie chcę się tak autorytatywnie wypowiadać, bo ja jestem jednak przedstawicielem tej piosenki tradycyjnej i odwołuję się do tych wzorców, tych takich naszych wielkich polskich, Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski i właśnie całej tradycji polskiej piosenki poetyckiej, gdzie to wszystko było jednocześnie równoważne. Dobra muzyka z dobrym przekazem. Natomiast no, nie słucham namiętnie na przykład muzyki hip-hopowej. Ernest Bryl twierdził, że tam jest wielu uzdolnionych ludzi, tekściarzy. Ja tego namiętnie nie słucham, więc nie chciałbym się wypowiadać autorytatywnie tutaj na temat całości polskiego przemysłu muzycznego i tego, jak ta muzyka czy piosenka wygląda, bo może tam wcale tak źle nie jest. No to, co mi się generalnie nie podoba, to są te wszystkie transakcentacje, bo jednak właśnie tworzona jest muzyka do... Słowa są tworzone do gotowej muzyki. Myślimy frazą jednak anglojęzyczną, gdzie są akcenty na ostatnią sylabę. Stąd w tych wszystkich piosenkach te częste takie akcenty na ostatnią sylabę, dziwaczne, które są nienaturalne. Młodego pokolenia już to nie razi. Mnie to razi. I wolałbym, żeby to było dobrze napisane warsztatowo. Ale oprócz tego, że dobrze warsztatowo napisane, to jeszcze, żeby to było o czymś. O czymś. Dramatem też jest to, że często ludzie, którzy nie mają tego warsztatu, biorą się za pisanie tekstów. I tu też znowu przywołam mistrza Ernesta Bryla, który często mi mówił, że w pisaniu poezji, czy w ogóle w pisaniu tekstów nie chodzi o to, żeby napisać to, co się czuje. Bo to często tak jest. Ja piszę, bo ja tak czuję, to jest moje. Ernest mówił, chodzi o to, żeby napisać tak, żeby poczuł to ten drugi. I ludzie często tego nie rozumieją. No ale teraz się cieszę, tak myślę, że ZAIX organizuje różnego rodzaju takie warsztaty, tekstmisje. Jest coraz większa świadomość tego, że żeby piosenka zaistniała, a żeby też można powiedzieć, żeby przetrwała próbę czasu, to ona musi mieć dobry tekst. I tych ludzi piszących dobrze jest naprawdę sporo. Tak jak rozwijamy się, tutaj mamy bardzo dużo ludzi coraz lepiej śpiewających, bo ta świadomość śpiewu, emisji głosu, różnych technik wokalnych jest coraz większa. Tak samo myślę, że potrzeba większej świadomości warsztatowej, jeżeli chodzi o pisanie tekstów i to się też powoli dzieje. Ja nie chcę biadolić nad polską muzyką. Oczywiście chciałbym, żeby ten nurt, z którego ja się wywodzę, miał trochę więcej do powiedzenia, bo troszkę ta piosenka poetycka jest jakby w ogóle niezauważana nawet przez przemysł. W odwrocie, tak. Mhm. A wydaje mi się, że taka kooperacja często, tak jak ja teraz zrobiłem, tak, że mam poetę, mówię tutaj o Szymonie Babuchowskim, ale który pisze do muzyki i on pisze naprawdę dobre rzeczy, które brzmią po prostu rozrywkowo. To jest człowiek, który pisze też poezję i pisze rzeczy bardzo poetyckie, ale potrafi napisać piosenkę poetycką, ale w taki sposób, która ma potencjał taki też właśnie rozrywkowy. I myślę, że takich artystów jest i tekściarzy sporo, jest sporo, tylko się trzeba ich odkryć. Tak, albo się do nich zwrócić w ogóle, kochani, po to, że słuchajcie, mam muzykę, napiszcie mi tekst, albo stwórzcie mi płytę. Nie mam muzyki, ale chętnie napiszę, skomponuję, mam ją w głowie, ale napiszcie mi dobre teksty. Teksty, tak. I no, tego brakuje, tego. Bo nie, jak nie ma opowieści, tak jak to, jak Ernest mówi, no w jakiej sprawie, w jak jakiej tego sprawie? Nie ma. Jak nie ma tego w jakiej sprawie, no to, to po co się w ogóle, po co na scenę wychodzić? W jakiej sprawie będzie ten koncert, który przed nami? O, będzie w takiej sprawie, żebyśmy po prostu odszyfrowali siebie nawzajem i swoje serca, swoje sensy. I będzie to koncert, drodzy państwo, w pełnym takim składzie. 8 osób na scenie. Będzie Helena, ale także będzie towarzyszyć jeszcze koleżanka Izabela Kuźma, więc będę miał chórki, będą instrumenty klawiszowe, będzie 2 gitarzystów, oczywiście sekcja, czyli perkusja i gitara basowa, kontrabas. No, pełen skład, więc zapraszam państwa bardzo serdecznie. Sużewski Dom Kultury przy ulicy Bacha. Dzisiaj godzina 18. Marcin Styczeń i Szyfr. No to zamykamy nasze spotkanie, nie zamykając do końca, bo państwo oczywiście zostają z nami w trójce. Utwór Chwyć mnie za rękę. Polecam państwa uwadze. Pozdrawiam, Marcin Styczeń. I Agnieszka Trzeciakiewicz, Chwyć mnie za rękę. Znowu oczy mgłą zachodzą, nie wiesz dokąd iść i po co żyć. Krąg przyjaciół się rozerwał, każdy tylko w ekran zerka jak widz. A tam w środku dzień czeka na twój wzrok, a ty przecież ledwo żyjesz. Lęk pogania złość, więc chodź, chwyć mnie za rękę, chodź, niech będzie pięknie, chodź, chwyć mnie za rękę. Znowu zegar ktoś podkręcił i maluczkich w sidłach więzi próg. Jak się wyrwać, co wymyślić? Jesteś jak ten mały trybik tu. A tam w środku gdzie tylko płacze, czeka na twój gest, a ty w tym natłoku zdarze, nie wiesz co to sen. Więc chodź, chwyć mnie za rękę, chodź, niech będzie pięknie, chodź, chwyć mnie za rękę, chodź. Thank you.